رب العالمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرمى سيكت جول بكيتو بي قانا يتو لنا الله سبحانه وتعالى جول لنا رسول صلى الله عليه وسلم جيتا الله enema di makko e yurmende makko e kural makko ko walani hande kadi de nyalande meden de wowden wadde do woni atewe kata mere ko mi lewru e suba do do goote karamo ko be meden den de andin dinay ko yowi ge bangal dina meden kam alhamdulillah rabbil alamin ala hande kadi nyalande hewti Allah no hakken do kennoɓe meɗen karama ko meɗen ɓe tawaten ko yiɗen andi ko homɓe woni kamɓe waɗoɓe jihaadi fi sabilillah. Aray kon furku soragol Allah yetta Allah ko wawi hawridine siba maɓɓe. Aray ko hittiɗon ko fiɗi porta guji taw kala ko ari hittirowo yo tannin portable makko gorkon ɗo fiowɗo nagi teddi nga kala kadi annduɗo nooto to téléphone par ce que joyi ka radio joyi ka yewtere ara kala ko si mari yo ɓeɗɗo tannina ɗum haade yewte nde gati o waɗa walantie mbiya acca toon si yalti wawa famodirde noon dañowɗo mum kono si yewtere no waɗede nga notade téléphone téléphone no tonude bonna yewtere nde gati. Aray ɓe suɓani en ɗo toɓɓere himmude nde hattotude e muɗum ko wiyete kon man alhuraba. Aray ko nder toɓɓere woni ko ɓe suɓani en kamɓe ndernoɓɓen ɓen torodiri lukugolɓe hakkillaji meɗen ɗin e faamuji meɗen ɗin tawa kadi kala ko nanɗen ɗo e yamirore nde yeeɗo Allah subhanau taala yo waɗan en newede no wawi gollidirde ɗum kala ko nande e haɗoje ɗen doro Allah yo Allah newnan en wawi kadi tertade ɗum no haaniri noon. Ko waɗinama seenagol yewtere wona wigol nde weeli ko baɗini yawno min nafitorike kadi hannde aray ko ɗum ɗo woni nafa accitugol haajuji mum fof ɗeeno heɗo fof ko yowti e banggal mo haada. Aray noon kaynami waɗta yewtere nden en jonni kay ternoɓɓen nde woni ɓe gayni ko kay ternoɓe meɗen ittiɓe ɗo kañum kadi andintinta jamaɓe tawata tawanokafa fuɗtode ko hontu wonno fuɗtode yewtere nden ɗum kadi araynaa ko juudata. Salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. إخواتي عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأله ألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. رأيتي الله تبارك وتعالى يدور دوحني من سيدك وكانك تنوني ربتينك وقومك لدوان موانا كانك دوانك ومالميري إنسيدك كانت الله تبارك وتعالى كلم أفيوني على واحد ومجين ده كلم الله تبارك وتعالى مجيني على واحد ومفيون ده إنسيدك نلارا صلى الله عليه وآله وسلم وكانبوني أمين هذه الأمة كانبوني هولا بسبع في يركنا ديد ومبتدينا كان إنسيدك الله سبحانه وتعالى بيدك أنت دائمان تدفي محبه kam be baha babe mabbe kala arba ba mabbe hino eddo nyentingol lawol mabbe ngol ha nyande dargal dari idan tono ya Allah subhanahu wa ta'ala subu en wattinange mabbe moƴƴere mabbe yurmande makko ara si tawi ɗum feƴƴi mi salminango islam ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydo jippinde kisal mungal e yurmende muɗen e barkeji muɗum ɗin e dow moɗon toriɗen kanko Allahu jalla wa ala subuɗen e nokkeli sertuɗi itti en e haajuuji meeɗin himmudi o newnani en argol noto sifa ɗiɗo jondeeji woni silaku dicre jondeeji ɗi tawata tabaraka wa ta'ala hino immina malaikaɓe yiilotooɓe ɗaɓɓa sifa ɗi eɗen toroma kanko Allah subahanahu wa ta'ala nde yo wande ɗo jonde jonde welaande ka makko o waɗa enen ɓeeɗo jooɗiiɓe janteteeɓe ɓante fi muɗum ka makko en toromo yo dandu en waɗude yimɓe maltisaaɓe ɗen toromo yo waɗen e jeyaaɓe en malaaɓe ɓen ara si tawi ɗum ɗon feƴƴino musidɓe ɓen ardiniri noon ɗaɓɓan nenen wondema yewtere meɗen nden ko ɓe unwan man humul ghuraba ko hamɓe woni ɓeɓe nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki e konngol maɓɓe sellugol ngol imamu muslim filli wondema ɓe maaki bada al islamu ghariban wa sayaudu kama badaa ghariban fatuba lil ghuraba rawahu muslim ɓeeɗo ɓe tawata nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki oɗo islamu ñande o fuɗɗoto hari ko tugarankeejo ko koɗo ko kesu ñande islamu fuɗɗoto kala naatunooɗo islam ko saabi ɓe naynoomo sabawta a murti ɓeene islamu fuɗɗoto hari kala accituɗo ko tawa kon naati e diina kam ɓe innaymo o murti hari on sahi murtere nden ko woni murtuɗo ko naatuɗo islam ko woni feewuɗo ko naatugol e diina rewgol sanamu hari ko ɗum jahiliya annde elaatan ɓe maaki mbaɗal islamu gariban hari ko tugarankejum anndaaka ɓe maaki noon aduna on yiilondira yiilondira o islamu ɗuuɗa yimɓe mum yaaja haa o yiltitoyo kadi wontirde no fuɗɗorno noon kama bada'a kadi o wona gariban baynanɗa ɓe maaki noon nde tawno ñannde islamu fuɗɗi wakkilinooɓe ronditaade alhurba on hurbatu din allahu tabaraka wa ta'ala fodiiɓe piiji mawnuɗi ko wana noon kadi nenaaɗon ɓe maaki kala wakkilo yiiɗo sifitorde e jogitoraade ñannde islam e yimɓe mum woni gariibun baynannas o jaɓi wonde minal huraba haray nelaaɗon ɓe maaki fatuba lahu haray himo mari geɓal nokku ka nder aljanna wiyeteeɗo tuba jalana llahu min ahli aray ko homɓe no woni ɓen ko ɗum no woni yewtere meɗen nden nden toroye allah subahanahu wa ta'ala newnangen faamugol ko homɓe woni ɓen arkita en kadi ɓerɗe yiɗoɓe wawugol wa ɓen kono noon wona hunde welde fiise gari yiwgol jooni sifaaji maɓɓe ɗin en tawai laisa iddi'aan wala ta'assuban wala intisabatan innama huwa sifatun wa akhlaq al-ghurba al-ghuraba wa hanun titagol tun koy mabbe jeya woni hunani wala askin kin nagol tun koy mabbe jeya woni hunani bal sifaji mabbe din ko jikkuji e alamaneji woni ibe andirte kala non jikki lorko nandi lorko sifi torto din non sifaji ara Allahu tabaraka wa taala yidani mo mojere ko wadi non famme moja ara yeki tali dum wadi dum si zakiratina ka hakkin lamen kan mi joji men wanda man alama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki Allahu tabaraka wa taala yukti din man yuhibbu wa man la yuhibbu ولكن لا يؤتي الدين بمعنى يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين إلا من يحب ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه نلارم عليه الصلاة والسلام بماكي جومي من هنا أبتتنا أدنا دو فقر وين إتة وين روبة Bien jawle dum do ina jaa ko mo bisne dunya jonna na uddita na dum do jonna ko yoni ammo e yidi ka makko e mo jonna dum do kadi mo yida ka makko mo tawta kon ta hay kut ka makko e mo wada dum barke en ngarti hande ko ga jaba mo ben te o yida ben o buri uddita nde dum dum ko سنة الله تعالى في الكون ومن سوي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الله تبارك وتعالى ونا جن كل نحن جودي وأني نرتين بمهم ويدي مو جنيا على ما نجيب الله تبارك وتعالى ونان بجيادهم ونان نقول مؤكا مكوك في دين إسلام Tennani non dina Islam dum no yaaji ka inde moja kono dum ko moobi kon ko seeha al Islam tigiri tigiri ko Allah na'buda illa Allah wala nattabi'a wala nata'assa illa bi rasulillah kulwan Islam kone rewata hay e borde tina Allahu tabaraka wa ta'ala en ala jokke tedo e nyentin tedo e nare tedo kodi si wana nela don. Nela don kambe woni tum. Yomi me tabaraka wa ta'ala non o okka taan lego hune. Yidu kor reu gol jomi men e reu gol mo yidu gol jokku gol nela do e jokku gol nela do o etta sa di do didi o okka tina man yuhibbuhu amma tawta himu yidi kanka Allah subhanahu wa ta'ala. Kono si tawi ido si fajil wandi marde yide si fatul ghuraba ko fiji di sawta en tawai ko umurun nadira ko fiji di sawta ti suta kadi yete e yimpe kadi hara ko tuudude o ngandi asli on ko yete kala ko moji duudata kala kayida duudama hara ko moji kon duudado Kare yugol dum ko kanko Jalla wa ala o wi wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ta'ud bimana ta jokki ko buri duudude ka duuda ton e yimɓe ɓen ko majjere tawata ka jiira duuɗa ha wo sia jokki ha woɗɗoy ke siɗa mari hakkilla taway ko giiri ɗuɓɓini ɗo kon ko ɓayri wona gonga tigiri woni ɗo Rusi tawi moƴƴere nden tigi e ngara yugol e nder yewtere meɗen nden nde heewa ɗuuɗude kon noon joni men kala ko wiwa qalilun ko moƴƴere waddata ɗon wa qalilun min ibadi ashakur ɗuuɗa ko moƴƴiɓe ɓangarata ɗon so wi tum walakinna aksara nnasi moƴƴere ara kayata ɗon abadan ko la yasnahun la yaqilun la yatafakkarun, ko ɗum tun arata yeeso al aktariya. Idan hono hadis mo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki islamu fuɗɗike ko tungarankeƴum ardoye kadi ɗo e darngal daraɓe hala islam e yimɓe mum fof ko tungarankeɓe hakkunde yimɓe ɓe. Ko hombe no jonuni ɓeeɗo al ghuraba fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi kulli balad wa fi kulli qarya. Ko wani noon ɗum ɗo wona yimɓe wona faandede ko sifat wa akhlaq wa adab. Ɗum ɗo kala jogiiɗo ɗum siko ɓaleejo, siko arabujo, siko portojo, si a sifitori ɗiɗo sifaaji ɗi islam addi wallini ɗo haray hiɗa jeeya e yiɗɗe Allahu subhanahu wa ta'ala ɓen. Wano jom ɗen o wiiri noon inna akramakum inda allahi ko attaku, leñol alaaka jomumen tabaraka wa ta'ala simana ɓurnangol e dow heddiɓe ɓen sina haray ko sabu ko ɓe reymo komɓe ɓurnira. Telaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam la fadla li arabiyin ala adamiyin wala li adamiyin ala arabi illa fi ttaqwa. To kaden andi ɓurangal wona leñi ɗin jokki, wona yimɓe ɓen kamɓe tafsiyatuhum jokki ko jikkuji maɓɓe ɗin e golle maɓɓe ɗen. Ko ɗum si tawi Rabi'i ibnu Amir radiallahu anhu wa arda ñande ɓe yawnoɓe naati ka olandu wiyeteɗo mu Qawqis, ɓayri ɓe naati ɓe ardini o sahabaji wiyeteɗo Ubadat ibnu Samitin radiallahu anhu, ɓe waɗi almutakallim Rabi'i, ɓayri ɓe naati ka mu Qawqis. Mu Qawqis winoɓe man antum wa min aina jiɗtum wa ma muradukum wa hadafukum. Ko wi ono woni homɓe, ko honto iwru ɗon, ko honɗum himmini on. Hadihi as'ila muhimma, ono woni homɓe, ko honto iwru ɗon, ko honɗum himmini on haa arɗon ɗo. Ɓe waɗi almutakallim Rabi'i ibnu Amir radiallahu anhu qala qawlahu al khalida, kongol ngol tawata ko hetto kongol ala marri tarih. O wi nahnu qawmun ibtasa'ana allahu jalla wa ala li ikhraji al ibadi min ibadati al ibadi ila ibadati rabbi al ibad wa min ikhraji al ibadi min diqi al dunya ila sa'atiha ومن إخراج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام. لندن لندن يكونوا منهم به هنتو إيورونهم كونوا فالهم ويمنن كمهيم به جوميا من كم من ساتي كدوليتي كم من من كم فالا كو يلتين قل جيا بمن إريو قل جيا بمن من نتا بمن ريو بجون جيا بمن ɗum noon tun immini men na ɗaɓɓere mbuuɗi wona ɗaɓɓere ka waala kalas min ikhraji l ibad min ibadati l ibad ila ibadati rabbi l ibad. Ne yaltina kadi ɓe jiyaɓe wuuruɓe ngurda bikkiɗan aduna ko yaajiri bani adama woto ala al qana'a haray fa huwa fi dirqi shadid. Waɗi noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaka ni en laysa al gina an kasrati l gardi innama al gina gina nafs. Neɗɗo kala ko o mari jawdi, kala ko o mari ko o faala, ko bani adama yeli woto heedi ɗum wonkiki yelo ko goɗɗum ngo kadi haa ñanndo maayi. Mi yaltina ɓe nde ɓitteende men adda ɓe ngurdan yondinaare, kala yondiniiɗo haray o fowtike. Ko ɗum si kala makkojo yimoo gooto wii annafsu tajzau an takuna faqiratan, o wi wal faqru khayrun min ghina yutughiha wa ghina annufusi huwa alkafaf fa in abat fa jami'u ma fi l ardi la yakfiha. o wi wonki ina wullito ɗum wullito baasal kono wonki ki ronko faamude wondema baasal accidal ngal ma e islamu ma on ɓuri moƴƴude diima ngalu ittaygo diina ma kan e juuɗe ma maaya accangu ngalu woɓɓe ñaamaya haa lettoyɗa ɗum naa gooɗu joni noon ribiri ibnu amir wi ko ne yalti yimɓe ɓen e sifa tan ngurdan tan alda e yondinaare men nama ɓe ngurdan yaajuɗa kon ngurdan yondinaare o wiima yaltina ɓe ɗiɗo diinaaji ɓoyliiɗi ɗi feewa kullu yataassab ila hawa gooto fof no dinngana ko yiɗi haa joomi men o wi kullu hizbin bima ladayhim farihuun min itta ɓe ɗi laawi laawi e o dinngal ngol meere min natta ɓe ila adli lislam min natta ɓe nunndal islam ɗum ɗo tu yaltini men kala mo ɗum ɗo yaltini yaahi kowan allah subahanahu wa taala ko nafiruhu wala yansuranna allahu man yansuruhu allah subahanahu wa taala wallata kala wiiɗo walleymo nde ɓe yaltide ɗum ɗo ribi ibnu amir wowli ɗum haa gayni ɓe ɗetti ubadatu bnu sabitin ɓe ardini yo yewtude landon sartiiji ɗi ɓe yaadata e muɗum ndin e oɗo diya e ko nanndi e mum ɓe nganndi ubadatu bnu sabitin kana rajulan aswadan ko ɓaleeje tiiɗuno wonno ɓayno darke yeeso landon wiyeteeɗo mo kawses on ɗon o huluno o wi wo an omo ɓe immini ɗo miɗo huluma ko wari noon hiɗa ñiɓɓiti hiɗa ɓawli miɗo faala ɓe yahu ɓe suɓa goɗɗo goo newiiɗo haala newiiɗo ndago ɓi mana tagoodi marɗo ŋari seeɗa ɓe adda komi yewtida harana an ubaruko bnu samiti no wii nahnu qawmun mashara almuslimin la yaqdulu ahadun ahadan minna illa fi imanihi wa taqwa menen komin julɓe ɓe tawata ɓuraɗo alaa kamen sina ɓurɗo gonndinal ɓuri kulol allahu subahanahu wa taala hara ko ɗum ɗon woni hoore ko haanuɗen faamude kon jooni noon ɓeɗo wiyeteɗal huraba no wirden ni sifa maɓɓe on ko sifaaji wonaa leñol wonaa gorol wonaa saare ko jikkuuji woni alhuraba kala ɗettuno ɗi sifitori ko ɗum kala ɗettuno ɗi accira haray wonaa o ɗum ɗinno sifaaji noon e hino ɗi ara ɗum ɗum e riwaya goomo tawata elaa ɗon no filli ara wonaa ka sahii o hettaa ko a sunan wondema ɓe maaki sahaabaɓɓe mbayri nelaaɗo maakanii ɓe ta suubaangel huraba ɓe maakuno womanil hurabau ya rasulallah nelaaɗon ɓe maaki annuzaahu min alqabaili ay min alqabilati rajul wa rajulan o yii ko tawata kon enen hiɗen doga hiɗen wullito ino aanina en moƴƴere nden ko noon nelaaɗo sappiile genɗe moƴƴa hadi toon ɓe maaki kowoni alhuraba ko ɓen ɓe tawata e nder gorol maa leñol ngol fof ko wonay bajjo e nder maɓɓe jogitiiɗo goonga on o muññoo e heddodoo e ɗum kadi o nganndi no mbuy e men ko wullitoto ko wiigol telen menen kaamen fof ko min fuu nelaaɗo noon ko ɗum sappiigoy man humul huraba humul nuzaahu min kulli lkabail min alkabail goo leñolngol fof maa gorol ngol fof a naatay tawaa jogitiino goonga qur'aana e sunna mo nelaaɗo accunoo on harahimo jogitorii ɗum kadi no nelaaɗo jogitornoo noon o waɗay ko ɓe waɗaynoo kon no ɓe waɗiraynoo noon ende ɓe waɗunoo ɗon ende ɓe waɗunoo nen ɗum ɗo woni duuɗa si a heɓay ɗum e nder gorol fof maa e leñol fof ko gooto e ŋaroye yiugol wondema sifa ɗuuɗugol yimɓe ɓen gon noon natiija muɗum e riwaya ko nelaaɗon ɓe maaki ko alladina yuslihuuna ida fasada alnas ويأتي الغرباء ومن بتوضى ثم يلبن يهيها بني يكو جدين بني بني جدين بويلي نندن اليهبي حالا لنبنى كان لك أول سنم بيتر بمؤجة وانا في إلا بمؤجة بمؤجة في إلا بمؤجة كدبويلو سيادنا أفيري بفاوة سيادنا أفيري كتجوكنا هؤلاء ليسوا من الغرباء إنما الغرباء الذين يصلحون إذا فقد الناس وفي تريهم بيهابني كم بذيتوا مؤجدة وفي رواية عليه رواية قول الذين يفرون بدينهم من الفتن الغرباء فمن بتوت تجني دين موضون كي يلسنك كبني جد وردهم تأفك ونيك دين منهزة الذين يفرون بدينهم من الفتن الذين يشوهدون لنا هذا شغل كما يشغل هذا شغل شغل إذن آمين الله تبارك وتعالى وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه واتاه كده في جديد وهو كده بكون واتر لا يمكن ونسي الصحابة من بيه رضي الله عنه من أجل المرين من جودي كيات ونلا رهب ما كان دمن كعمل على رؤوسنا الطير استماعا من جودة نكو كل جودي دوهور يامن فيه إذا قل ما كنلا دوهور Joni non herita col mago nelato, sanga de uri, e herita col mago nelato, sanga de sergi di malpar, con sergi di. E se ne sergi. E se ne sergi. Coluoni e l'orrude, gianne nen caram famente, coyotti nel ren con carahammani sorte. Alpumur cacera si rubute. Alana fuori. إذن أسود الجنة حق لكن سيكو جوب مبين وولاد فنرى نماشي نماشي الجنة سنتم حق لكن فإن نار وولا وأنار كونا وولاد قوم بي عليه سندن حانا يادو ده تفرق فرق حي إمام مالك رحمه الله بماشي بذيدي جونا دكا جولر جنرات عليه الصلاة والسلام لبجنة حديث Yare iurika iurata nati ka derkyon ki mahte Sidi me lati sappoi e jego Sari hi benetki maaku nelato Me maaki ka te tingol nelato e maaku mungon Sari ko yare men sidi me kon Te tingol nelato ngon Hana ebe tachukol maaku mahte on jokki to yare men Me munye hane sappi me lati sappoi e jego Riwaya goi te didi Se muni ha be jotu na ma ko la no be gayni ti ade som jama o yibe me tuppi la kere be wi di ma mo gofu wadi on be ma ti kono woni ne me tetti ma ko la no yare na ti tappi la ko ya ta la ko ko e yego kono tabu hulu ko tabu ko ma ko la no mi tay yo muni ha mi jotu na kay be jotu ni ma ko la no no be bu ti ta ti de yare ki ti ta ene be ko aljanna fala no ka ko won al janna hene mo su sala den sen ngare jodi ka kama ku ne la reete ko yide al janna ese woni gotu waten hakki jonni ben ka do dina hakke makka ina je ay ten tim gol ka do dina jonni na tabaraka taala wi zalika wa may yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwa al qulub ko yer ko ten din den ne do hunde o jonni ngal ke ten kulol ma Oyer ko dum do pande berde yimbe be wo gondinal ngal kadi pande berde yimbe be. Idan rakko nen hakile dum moja. Idan melano ngalahi salatu wassalam be baki. Ina jea. إذن بتاوتا بجمع صفة الغرباء الذين يفرون بدينهم من الفتن كلا كتبتاوي دو دين ما تكن فتن تنو تواوة كتن كير تنو وطرا كنوكا هاني لا وطرا تنو كتوني هم كتن نفيدي أدنا ووكي يون دينو تفون تأتا دين ما تكن تتبين كتن نبكا كمارسوي تكدين كتبكا ولن أكبر مثال صحابة بن الأربعة عليه الصلاة والسلام يندب فريه بالمكة يها حبشة يندب فريه بالمكة يها مدينة أري ألاك قرائيلة بكمتها يوتي مكة بجيانو ها يندب بن الأربعة يلزم فيلزم هذه ورتكي بداري ويأتكي بداري مكة يسود كابنو لماكي والله سن ونامن يلزم بمامي آيان بأجن قالوا هي هي كاو قالين دي نام كان اكيدو غلهو نتو دوغي ناي دي نام كاكا لورو تو كاكا استبا ولا با كاكا يا جابا قالو سنتار دي هان دي وا تيول مسلمين تو بودي هاونا دي يورمي كون ها فيه دي دو مين كالي كو سوبا بي فيا مي سانجينا بن كالي نو موتي سيرغو ما بي مو هو هان دو كو يوي دي كو سيرغو Iwa kajanga kajina. Kanana kalurjina miya noto jula julde jama. Kayata hedo zaido jina islam. Doka ko siu. Yaha kasili kui. Ata ko pelle. Minano isado kalurjina nunurjina. Nisanjina ki heko edon kamitekbe adamu jina. Nisanjina ki kamiyano miheko waju. Kono nonno kata miheko yae zonko mi arami darmira. Tausina holi sahe dia he sai ane boy go tausha he boy na sendi de arti da ye in gidi tausha he ti di ma ji mo da sangi me wa ko fala ha ko tati tausha wa ni dum go a pelli da wa ha ti mama ya go ona ido ho ha ba ni boy ali jama o wa nai kadina marfir ta dun ka menga ha ka pelli ti le ko mo di ko jangu go la jam ci ko be na go go ni na la marika me ba Sikiri ombune jiri no, pairi no kendi no burda. To de no burde no kendi bui, yo munyo no, kono fera ho, takto mudi, kim mudi, ya hai di hajju labi idi, palli no jibbo yo angola ma, erop ma, frans ma, no kubo, takto yon mudi, hajjo yali, harabi feri, jari do di fera yo idili, hajjo yalabi idili arfa. Jalandi kamo ya hati anta muslim, oin malaw. Rajulo eramo ci siamo heavy 3 milioni di euro ma 2 milioni di euro io mai ho haggiato io me l'hanno dato hanno haggiato cadio aliato haggi io nica qual è te mo giochi di mai io me l'hanno dato hanno ya angola ma è spagna ma io me l'hanno dato tu quindi a calande capuru quindi a calande ko jomme landi te to bani adama nyande tan kolon ko wi dan kon aduna na tie hakile be men ha furti koli ko do sitari joni dogi no wodi na mu emen duna ko dogo wodi na mu buri bui ajde di na kan ka he ko to non doga ci ko yo katawata Yo ngun fu ni ari ya ti kon no dar su jini ni di na kan dong hebu de ka mer don dum tong to la bi ko yugo la ke ni wairu no tong hawale ka di arta ta ko dimaba oye ti kon la do jonni ko alladina firruna bi dini min al fitan ko ben do wal ghuraba awa awa tau ti tawi bu hande ko ghuraba oye oye ti kon ya li ko haribu rumi Nyande oyal ti makka mo terde o ya Madina. Ne makka be yal tu no jokki mo. Ta hakku ne makka e Madina ta ro wokita teda. Te nangi mo ke tari ape batti mo tutti mo nangu ne tun ko tippi. Ta mo jokki ta gaje mo jokki ka fa andi mo ko rumi an jokko wawo to tiro. Ko yin ne o fa ku na re ta o hom ta go ta mo hel tan dei. Idon andi mi non na makka mi je a korom. Idon andirin mi wonda ma mi ko mata si mi sampike. Idon andirin mi kafa angkan si mi jogi kekan sama kala itta taka yiude am tammi waray duudude joni mi faala yon taroka wonɗo no yeetoto mi on ɗum faalaro sina ɗum de mi jogiro ɗe fof mi bambinay wonde hettinɓe mi wandira ɓe kaama kan honɗu faalaro eyi ɓe andine ko gonga makko ɓe dari no wii komen faala koye ɗa andi ñande iwnaka mon arɗa o hay ba mbittino ala fuɗ ko makka ɗo ɗaɓɓuɗa jawɗi ha wonɗa jon jawɗi jonnoga faalama yaltude ɗo jokka muhammad ko a naɓortandi jawɗi ɗeɓuɗa kamen ɗo ɗo accatandi ko si a wii ɗum walata haray ma yoɓɓe maya joni ha nane sa heddata koyɗumae owi subhanallah si tawi ko min jawɗi min jokkirɗo mi wala mi yaata ɗum ɗonno min du na probléme ɗo so faala mi yeeta ton joni kami marimi ɗi foppumay yahon ɗetto mi sikki ton hendi ke jawɗi ɗin min haray yomi yaw ii ni ko wi jawɗi am ɗin mi foppumay ɗiɗi nokkel kaari yahani ko wi hay ko sikki ko ɓe wi o yahata ko wi soko jawɗi ɗin ɗum na probléme jowatna o hay yahanedi yiɗiɗa ɓe yiltiile ɓe yehi ɓe tawi jawɗi ɗin noon ɓe ɓeccili ɗaccide ɗi hay gor ruumi o yahani hoore makko o hewtoye madina o tawi nelaɗo tawi jomi men timpini ayay haqqe makko wa min annasi man yashiri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufum bilibad ɓayɗo hewti nelaɗo ɓe maji bakin ya suhayb rabihat tijara jomi men weltoringe gumangu gumar si wurtorike kadi jonnugol ma jawdi ndin fou hettoɗa mbi argol dogina dina ma kan jomi men weltori ɗum en ala janngude ma ya suratul bakara ka o qur'ana ko en janngu tum waɗaɓe kara oko woni ɗilam koma ekoɗen dogingol kaɗo dina naɓen kaka ka moƴƴena kala ka tawɗen dina men no martude ko ɗon goɗuɗe juurɗo ala ka woni e dow leydi ndi nelaɗo ko makka jibina ko ɗon ɓe jeeya kono ko madina ɓe surɗa yaafi na ɗaɓɓugol ɓuuɗi ɓe yahunoon ɗon ko dogingol dina maɓɓe ka sahaabaɓe jelo jeeyaɓe makka woɓɓe jeeyaɓe madina feɗɗini afrique ga daare abou ayoub al ansari ko honɗo feɗɗini wona ka nder bato ɓayri jonmen wii infiru hifafan wa sinqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dalikum hayrun lakum in kuntum ta'lamun ɓayri ɓe fokkiti yahugol jihad tawi abou ayoub al ansari nawyi moƴƴa ɓiɓɓe makko ɓen ni rewi baɓe e ngal joni hay ɓe yahari accano yahana on abou ayoub al ansari wi konngoye mon naate gal janna mi naatati yo naati ta goto yahana mi yahana e hoore am so wi kono jamno jamanima ngandu an hay sa yahalinaku o wi honko wima ɗum ko jomme ngo wi infiru hifafan ko ni konti wasi faala nayejo ko ɗon jeeya o wi yomi yawtiran faala goto yahantala mawɗo noon nawyi ɗo ha nawyi so wi o yalti tawi ko kanko yasidi bnu moawiyata yaduno ndin jihaadi ɓe tawi ko bato yarete ɓe tumbi ka nder bato ɓe tumbi ka ndiya ɗum abou ayoub al ansari nawni ma tawi ɓe yawde kusdam fi ni ya ummitogol ndin leydi kamɓe yasidi bnu moawiya ɓayri o nawni sahabaɓen daarimo tawi nawnare makko nden gulɓinike o wi noddan elan yasidi bnu moawiya mi wasiyomo ɓe noddimo kan konno amir safar on oaro inni ya yasid o wi laam wo no woodi komi faalama wasiyaade o wi yeetolan kala ko faalaɗa tawilan waawi waɗante ɗum abou ayoub al ansari wi mi meeñi joonaade haa mi nani nelaɗon no maaka yudufanu tahta aswaril constantiniya rajulun yuhibbu llaha wa rasulahu wa yuhibbuhu llahu wa rasulu arju llaha jalla wa ala an akuna huwa daha o wimi meeɗi nande nelaɗo no maaka surroyde ka fengoleyi hokkowle constantiniya ka wonde yaade waɗoyde jihaadi ɗin ɗon ɓe maaki gorko gonno e sahabaɓen ɗen surroyte ɗon on surroyteɗo ɗon ko yiɗi no joomi men yiɗi nelaɗo nelaɗo e joomi men yiɗi miɗo tanjini ɗon minde mi wonoy ka on min sabu no gasami maayewoni miɗo soroma yaya sid simi maayi kami woni ɗo wata surran si wona ɗon unduru ila uluwil himma ya ihwan ta surran nde hay nokkuti wona ɗon ko feƴƴi kitat na wasiike o fettini. Tawi gila ñande o fettini ka nder bato, e bato ñewto e ɗen jorndi, kaɓe wawata cippade ɓe mema leydi ɓe wanno balɗe sappo e jeene ka nder bato. Abu Ayyub al Ansari no waali no maayi, ɓe wi ñande bini we juwa sikkay o ɗaani, o huutaali, o heewaali, o sansaani. Yande gani ɓe ñerti mo ɓe laari wo ka annahu laayir. O leddi gurna makko la fo jonni Allahu tabaraka wa ta'ala jomumen reenimo hayyan wa mayyita. Jomumen reenimo nde wuuri, reenimo nde maayi. Ko hombo werni nelaaɗo Madina ñande ɓe timpi Madina ala ka ɓe weera ma kanko Abu Ayyub al Ansari. Idan ɓayni ɓe hewti Abu Ayyub al Ansari beɗɗini ɓe yeeɓe cippoke Constantinia. Joni noon Yazid ibn Muawiya wii joni ko marɗen tawnaaji haa ɗiɗi ko addi en ko ko siinugol wasiri o sahaabajo nelaaɗo sedduɗo, ko rondagol mo taw ardina kaafaaje, ardina woɓɓe maawo ɓejjo woɓɓe rondoomo dow waridire haa ñande o surraa taw wii ɗon maa ɗum lanne haray jihaadi ndi timmi, kono ngalaa golle taw sinaa surrugol mo ɗon hewtugol ɗon ɗon hay sinaa ɗi surrugol goɗɗo welaa fi. Kono ko ɗum waɗete ko wii wa in nafatna min awalina ila akhirina lanunaffidanna wasiyatahu. Hay si aranoye ɗen ko e faccitiiɗo on ko ɗo heddi gooto hootaali ko maa siinen ko wii ko jooni ɗenkee mo ronɗo ɗon ɓe ɗenti mo ɓe ɗon ɗi fokkita kaafaaje ardi kaafaaje ɓetti kaafaaje wiri mbaawɓe fokkiti lanɗomo ɓe haɓata on o lanɗo Constantinia o haydiiɓe mo ka nokku towɗo ko waɗi linje ɗaneeje no ɓuuma no arde no aro mbimaama ko alda e lanndagol mi wii tunnaka ɓaawo honko ɓe surroyta mo lanɗo on neɗi goɗɗo no anndirɗen noon ahrusulu la yuktaluna fil jihad o maƴini goɗɗo ka makko wii yawi anaam Yazid ibn Muawiya honko ɓe ronnii ɗo ko waywa ɓuree ko honɗum nii honɗum kadi ɓe faalaa waɗde on ngari wi Yazid lanɗo on woowi lanɗo makko on nu faala ɗon waɗde fof ko ronndi ɗon ɗo wo yaweetoraamo wiyaako sahaabaajo nelaaɗo sedduɗo wiye ndeen Abu Ayyub al Ansari ni o wiimen si o maayo men surroy mo ka ɓaawa honko makko ɗon ko ɗon ɓe gokkiɗi ɗum noon sikoye jam ɓen surroyay mo ɗon sikoye sana ɓen surroyay mo ɗon ko ɗon ɓe gokkiɗi oya jogi ariyeeji lanɗo on ɗum ko wii yaawiyanaam Yazid min harilaa sikka ko Yazid ibnu Muawiya o wiyetee Muawiyatu ibnu abi Sufyan kawanaa kanko si tawii ko kanko mi anndaa mo hari mi anndaa baabe makko mi anndaa soro makko kono soro makko e baabe muuɗum meeɗirnan nde yaajire haqqille maɓɓe e cuusal maɓɓe reedu yeeso mo hara e wartaali baaba makko walaa soro makko ko waɗi noon koe jokol kowaɗi o wiyetini Yazid Yazid wii ko ɗum o wiyanimi ko mi jogo wo ko ɓayri a wii aanta e sahaabaaje nelaaɗo mon cedduno on surraa ka ɓaawo honko amen men deɗɗee men mbiira taa fiidu fay a surra e hootaa hoɗataa ɗo si a hooti nden asay mo men yaltina men wallinana bare bare ñaama hara o ceddi. Yazid ibnu Muawiya wii ko ɗum wiiɗaa a waɗay o wii hihi o wii a waɗneɗo moƴƴa dey o wii wallahi alladi rafaa assamaa bila amal la in balagani anna kabrahu nudisa bihi aw mustila bihi o wii ma taraktu bi ardi islamiyin nasraniyan illa kataltuhu wala kanisatan illa maddamtuha. O wii miɗo heɗima ƴay kurrongo o wii si men hootii Madina men nanii kaburu makko ngun leydi ittaama yeri junngo dew ma kaburu makko ngun asaama o yaltinaama haray yo laaɓane nder laalagal leydi ndin fow kala ka islamu woodi annasaraajo wuuri ndataa ɗo heɗilii liru hendataa ko ɗon fanndimaami ɗo wuuri ɗum wanaa an nasaraani jo on mo kawtito on tawi o wii yehee yeeso non Yazid ibnu Muawiya yo anndoo surra sahaabaajo nelaaɗo makko o si tawii yimɓe amɓen fof jaɓaali aynude ndu kaburu fii wata ndu meeme yimɓe ɗen ɗii garanti ngurna nganndami aynee ndu kaburu fii yo heddiiɓe ɓe kii hannde Abu Ayyub al Ansari ko Constantinia surraa haa hannde ko ɗon enen ko gustanti ni ya jaya ya ibuan onto jaya Medina limaga Shaykhul Kadir mata fi tariqi ad-da'wa wal jihad anta shabun saghir tastati kull shay anta tamutu ala tariqi talab ad-dunya ongodu maudo naye de harunchi ino maya elawo yotin golina jomi men hatu ka tonga ka kaina tano ugu tida maya elawo na ugolabi na ongodu na ongodu idan al-ghuraba riden du wa la neklo ku sifa nela gombe baki ko degina te dina mudum kantu ma fitna wadi wa na dogobe tawo ya fitna on doga dina mudum ka woni al-ghuraba dan no wana be ghuraba be ma ke riwa ya go ko alladina yuflihuna ma afsada an-nas ba'di min sunnati al-ghuraba ko bende tawata be eto to mo intinde kon ko yimbe be bondi jiwindiri ha wirni ko jeya sunnaji antin ko kala ko ari be sintata de kono kala sunna ne laado sellu no e mabbe laabani be ko ne laado maaki dum ma wadi ko laysa min khususiyatihi wa laysa mansukhan dum laabani be ko jama on tumbi wo ko jama on tumbi de her ta kawur di tude u de her ta kan non dande u de her ta kawur de u de no dira dum kongo di ma edi de no dira dum golle ma bene de no dira dum gurda ma dan kala sunna ne la ko e ba do dan ne de de wur di kay du aha kala nam de ni wa wone e fala tunna de ne fipa je di fulbe fulla be wosi dande solo solo ke taja ma walli nama jombu netta e watto goto ko ya hay nara bali min sana ala nafsihi basira goto ko e mene ino fui andu de hore mun goto go kala go ala tanko sono goto ko e mene hakku de mun e jodi mun ko jodi mun buri mun andu de hore mun ka o wi huwa alamu bikum إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم جو من يقول أن عنده هور من فرقين يقول أن عنده هور من حبنا من يهدي من بني الإنسان على نفسه أصيرا كل ده إلى عندي كتاي ورنك قول سنة نلا لك وهاج من إتي تويك ونقول سنة عندي إتي جوكا إستاك وشكا قول ساكو جو مودي تنك سنة كل دوة وابد الوقت تنك سنة مستحبة dum ko enen andi dum sunna mustahabba ko enen andi dum Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu fedi yanto da Madina no yahala wol mum ari ha e nokku dari e di dari ka nyamo nari mo wonde wa e sera be kontini ko to wi Aba Abdurrahman limada on ni ardu na ne laba ha be dari be dari be gabe de nyetti de be e da wi no dum ko sunna mustahabba la dai Allah la la fa tabi Udungi di sunnah jude sukape. Lapa tapi ya. Lala itu nafari lana. Cuma rawa jude. Syekh Utsaimin memaki. Rahimahullah. Memaki jude hama janggu di kawaidul usul. Siyo lesu di kawaidahi urutira sunnah nelano. La. Kuyo lesu kawaidul usul on. O anda ko sunna ji din jamma kon o wura di goto ko o jogo ni yermu kono wana dara gollu wiya sunna digiran ko ma filu ma yusabu fa'iluhu wa la yuaqabu tarikuhu ta fekki ni ngala rawandi ni sunna as sunna hiya tariqatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lawol nelaaɗo kaɓe heewiɗo noɓe ñaamiri noɓe yaari noɓe waalori noɓe resiri noɓe denniri noɓe waɗiri kala koɓe waɗi e gurna maɓɓe ɗan ko ɗum woni assunna laawol jonnoen e wiyaka e jokkune laaɗo ka jurde lundoɗen ɓe ɓe no heddi ko kaali wiya ɗum cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ɓe maaki atta asti bi rasulillah هو أن نسأل ما فعله رسول الله كما فعل ولأجل أنه فعل أنا ونين ينبيت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما كتن ورقا كنلا دعون ودكم وقا نك ودرنم وقا كدسيب كانت ودفلوش وقها أرى ينبيت أرى نادر قول جزو ساكو جولا فاسا به فمن بكون بلد إيمان جياد فدوال إن أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد لماذا؟ بالطاعة وينقص في المعصية. تجد أن أصحاب الجو جل أن يقول لا بأس به، كنت بيدر إيمان، الإيمان يزيد به، أي طاعة جل لا بأس به، أين تكتب الإيمان؟ أنت بيدر سنة، فلا كبيدر، يقف يركو بيد يتولو بيد يقندنا، ويركو رقم ديني يتولو رقم ديني يقندنا. Kalau di pesisir mana? Ida nala mana maksud demosi ini? Kuyir kena wajib guna dekong sunnah nalar orang lain di sekolah atau salam. Kami beri urip. Lepas kerja ya ko, ko kaumun salihuna, panil, sinas, zulil kathir. Lepas jemal ya asihim, aksar min man yuti'uhu. Naya sifatul ghuraba, kuyir demosi dewana kasera, beri. Kedua lama, ketumbuh kali aku leim kepon keunu be, kewana dong. Karena kali kau sudah berbeben, pandai ha, koyek sudah berbeben, lundo be, sabot be, aibina be, jal kita be, kau bermurah tak unu lebe lewon di be. Kau bermurah alhurama. Kali nong almuslim lagi. يخالط الناس ويصبر على عذابهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذابهم حديث أنك بلوغ المرام جلدهم بمعنى من يطول جل برديهم كذلك من يطول راجب وكال لر سبقهم في أهل بلا والغنى قولي كذي لئة مؤكة ويندتون كذلك كل مؤكرة من ذلك نفتان وقوين مؤكرة نقول Jigol minta ramai oleh Amerogi. Aji mak, gol tu boleh ayat aku boli. Nelayan si faror nongalai, tanor rumang kali. Sahabat si jogi nongal, ayat tanor gonga. Balu emaiu warasiu, tu seti nong arsalimaan. Yang nari awak kado mana wate? Karena faror hal ema, ayat gol tu ilam, tu nge jogi, ha kaimu. Kurun saya meter soli nak pergi paranti, masalah itu lagi. Meter minyak nak pergi paranti, meter mazon nak pergi paranti. Siojan ini memuai, omai, nari ke? Muli, mulai. Semua meter mana? Semua meter kah? Mana tu? Jadi ni lo, si kono gaji lo kurun lah. Hei, apa dah? Di nak angkat di konong, koma esoda. Engur nama orang hebat, acuna golong kau dia boleh kontinale. Siapa dia maharaja lada bor? Iden, wakil o, jimpe mukjibe. Janta kau cikce o ala, kau berdoa ini ahli sunnah wal jamaah al firqatun najiyah. Pada mana orang ada istilah tersalah demaki, mukjama dalam sesuatu itu pada penjelasan dijete nanti, dengan penjelasan syari rasulah pada wakil. Kalau nak kohon dewan ini nafas dan nafas dewan lagi, kumul jamaah, kemudian wanita dan salah lusunna wal jamaah. Jadi wahai kau kalau nak kohon dewan ini, demaki kum mankana ala mislima ana alaihi liyawma wa ashabi. Kau kala aroido, jogi ti, pao an, kumi jogi ti kohan de ming e paha tabe ambe. Kono yali kaya sudegwe, kau kala aroido jogi ti, kumi jogi ti kohan de ming, Sahabah de ambe dengan dikala arko pao mase koma tumpe sana ala pe sebebe mu pao nelano pao sahabah dengar noko de roke kondu nelano maku no kondu sahabah de ufamir noho maku nelano ku alamalu bin kitabi wa sunna ala zawai fahami salafina asfadis kudusul kai daum Hidam, wakil orang tawata, soal al-ghuraba, kenalan orang sengi ini dosi uru, ko ɓen woni attaifa al mansura fedde nde tawta men kone wallane zahirina kadi alal haq ɓe feeñay tumi dow goonga la yadurruhum man hadalahum ko jaatintaɓe sagotaɓe aybinaɓe lorrataɓe waadi noon kamɓe ɓe waɗa ɗum e haqqille maɓɓe ɓen dardi ɗoode salaf neɗɗo gooto meediɗo nde deftereteene min ahlaqi salaf wo gooto salaf meediɗo nde tawi yimɓe ina wowla ɓe wowlimo ko tawata ɓe faaminande o nanaali tawi o nani o yilti o wi ya ahi wallahi ma taarifu minni aqall minna fiya ko wowluɗa e jikkuji an wondi o a fanɗin ko annduɗa yan kon no fanɗi edi ko mi wuuri ko ko wowluɗa yan kon no fanɗi miɗo fanɗi ɗum ɓeɗo wona yilde tomi o fillo sa filli ɓen fusa ko fillo ha ɓen o wi boneji andi wowluɗa ɗoɗi a anndaɗi ɗi fof ko seeɗa tini annduɗa a anndaɗi fof hanndi ɓeɗo wona mantoɓe hoore mum wona aybinoɓe goɗɗo goo ko ɗum si tawi cheikh abi abdillahi mouhammad al ondolosi ɓe maaki kanuniyatul kahtani ɓe maaki wallahi law alimu sarirati law alimu kabiha sarirati la abanna bimana la aba salama alayya man yalkani ɓe yimɓe on ɓe wiide la moƴƴi kaari no moƴƴi kaari no moƴƴi ka jooɗa o haa ɓeeno annduno hankunde men ka fewni komi waɗata kon hara gooto rentalan ko anndu renni e boneeji simi salminiinoɓe ɓe salmitata konan sabu hutagolla ɓe anndalam ɗum joni ko an surri ɓe annda kaari ko daa'iya kaari ko mujtahid kaari ko mujahid yaahi baynahu wa bayna rabbiha annda ɗum al insanu yuhibbu tadahura no yiɗi feññintinnagol hollitagol rek si joni men wirti ko kunni ko surri hankude mon ko la aba nnasa alayya la aba nnasa salama alayya man yalkani kala fottuɗo yan ndaarayla ha moƴƴa hay mi salmini ɗum salmitatakolan sabu ko ɓuymi wuɗini kono ɓe annda ɗum aray ɓeɗo ne jeya e sifaji maɓɓe koko wete al gourba cheikh ahmad farid ɓe maaki ɓeɗo noon wiyeteɓe al gourba wona koko wiyano julɓe ha soro saranni no ruuɗi kullu yettayil haqqa jento noon ɓe maaki fal muslimuna kathir wa hum ummatul milliard kama yaqulun walakin aktaruhum waqa fi fitnati shubuhat wa shahawat aw shahawat wa minhum lhilmaniyun wa shuyuiyun wa shihiyun wa sufiyun wa gayruhum walladina hafadu ala aqidati lsalaf wa manhaji lsalaf wa najaw min fitnati shubuhat wa shahawat hum lguraba wa hum ahlu lsunna waljamaa wa hum lfirqatu lnajia altaifatu lzahira almansura aray si tawi en nardiɓe maaki hannde nde en landama la chak hakkunde julɓe ɓen ko wi ko julɓe kon hannde nder aalamu on e ko wi wona julɓe kon en landata ko sikkitoren tawi ko julɓe ɓen ɓurtuɗune ka julɓe ɓen ko ummatal milliard ɓe wiyete ko ɓe milliard milliard hannde nde wanno kono non e nder on milliard milliard si a duufi a seɗi a taway ɓuy ko suuru henndu naɓoray miya taway ko ismu ndila musamma ko inde ɗum kono hunde ngala wosa nardi kuyde maɓɓe ko yanuɓe shubuhatuji ɓe ahlu firate dalla goto fofno jogii shubuha molanaɗo wa muɗum ino siɗi kala mo jogaake ko jogii ɗo kon ko yurmuno ayiyay neɗɗo majjiɗo haa tawi majjere makko nen hay kanko ko majjere o yiya neɗɗo jogiino goonga no feƴƴa inna allahu akbar koy ko ɓuy yurmi koy kadi ko ɓuy majji allahu akbar koy kadi ko ɓuy majji allah on fewnu ɗum ono jibi gonga e fewan no hodi sinai ko jogi ko e jogaki ka ko ni non shubuhaji din ko ɗum ɗo woni muskilaji ɗin woɓɓe wona e shubuhaji yani koye sahawat woɓɓe wona e firakudalla yani koye nder julɗe ɓen tigiri ɓe woni fiyaɓe no moƴƴi ɓen tigiri kono sahawatuji ɗin ittiɓe ko ɓe haani wonde kon tigiri ɓen kadi no ga hino jeeya kadi e maɓɓe wiɓe ko julɓe ɓen ilmaniyun wi owaɓe qur'ana e sunna ñawirtake ɗum kardina yimɓe ɓen ɗum wata yaade adnahu fo ɗum ara haaka wooda haaka arata ɗum darne kaw ndaare ko fecce ka yeeso ko ñaawitinoɓe hoore mum hoore mum wiya joomi men taguɗo ɗum on ñawata ɗum ɓennewe ilmaniyun no ɗon asiwa e yun wiyoɓe taw ɓe gonɗina no woodi illal madiya joomi men ala kala ko yiyaka ala asiyo ayun wiyoɓe kulle ma jooɗin sawfa yura kala ko wooda ma goɗɗo yiya ɗum kala ko wiɗa no wooda yaali ɗum na gonga ala tawɓe fenay wonki no wooɗa ha ande goɗɗo watama wiide yi wonki hakkil no wooɗa hay goɗɗo wiyatama no andi konto hakkil woni meedi yiide ɗum ha ka ɗum wooɗaka no wooɗa ko fenande noon ko wano noon kadi hino maɓɓe wiyeteɓe a suufiya rewinoɓe jooni mum laɓɓi mana asuyohiya ma ɗum wasi yiyun sino kadi e mer fen wiyeteɓe si arabiba fedde ɓurde gonde yimɓe kono cheikhul islam ibnu taymiyata rahmatullahu ɓe maki a si arabiba min aktari nnasi kadiban wa aktari nnasi tasdiqan lil kadib ɓe maki kadi wa aktari nnasi ittiba'an lil batil ɓe maki si arabiba iɓe jeeya ɓurɓe wonde tagore nde fo wawde fende e suudude fenade ala ɓurɗo ɓe kamin haji sunna rabdunala rafida ɓe maki si arabida kadi ala ɓurɗoɓe hay ala ɓurɗoɓe wawde gonginde fenade ara ne andi ko fenade ɓe maki kadi ala ɓurɗo si arabida suusude jokkude mere hara no andi ko mere woni dogande ɗo ɗum kadi arno ɓawo ɗo wofaɗa ko talibaji maɓɓe sino kadi e maɓɓe wiyeteɓe asuufi yun almutasawifa sintanoɓe hoore mum ko rewira joomi mum ardina haqqille pehe dina joomi muɗum kan wiya kañum kadi ɗo kaka joomi mum fokkiti ɓe wowli gonga kono taw si ɗum kan no fokkiti ka aljanna fou kullu ilayna radia on joomi no wi ka fop kaka makko hotoɗa ɗum ɗen jaɓi ɗum kono tawti hootuna ka makko ɓen fof ko aljanna naatoyta ene neraɗo yeta ken komɓe naatoyta aljanna nde ɓe maaki kullu ha finnar illa wahida ɓe yetano ken komɓe woni ɓen alladina kanu ala misli ma ana alayhi lyawma wa ashabi mo wona o kara yona ti ka nelaɗo maaki ɗon kullu mati yadkuluna aljannata illa man aba qila wa man yaba ya rasulallah قال من أعطاني دخل الجنة ومن أعطاني فقد أبى فإنه قد هنا قال نسيت أنا هوري من كوني ولا جوني من كما كنا ريدي من جبتي أقيل سلفهم ومن هذا السلف هم عندي نقول أقيلة السلف ومن هذا السلف أمرا في جدي أقيلة kokoɓe siɗi kon e joni men tabaraka wa taala ka arkanul imani sitta al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bilkadar khairihi wa sharri koɓe siɗi kon e ɗum ko woni aqida maɓɓe on amma manhajuhu sulukiya ko lawol honngol ɓe rewata ɓe rewira joni maɓɓe neɗɗo no jogo aqida salafo lurtoɓe ka manhaj ko ɗum si laawol ngol ɓe jeeya ko ɓuri himmude ko ɗum cheikh albani ɓe maaki on kiri koye jo aqidatu salaf on jogoo manhaju salaf ko jogoo kadi adabu wa akhlaqu salaf ara maya jogoɗaa tum ɓe nganndi woɓɓe no woodi ko fadailu wa akhlaqu wa adabu ɗum jokki ɓe memaali aqida ɗum woodi arɓe seni ka aqida tum manhaj wa akhlaq wa adabu salaf a tawa ɗum koɓe holuɓe ɗum ɓe ala e ɗum haydolofke ete moƴƴi haray moƴƴaani Wala budda an najma aqidatan wa manhajan rasuluka. Potimma. Wala kube dido be bedjadi e goneji di, jirbayeji di, e tuyoji di, kenno vedura, ko kenno karuni al-ghuraba, ko bewoni ahlussunna wal jamaa, ko bewoni fedde daga inne nen, ko bewoni fedde fola inne nen, ay si tayide duda. Don andi kolgal wana fiigol tu. Koe taw, don andi kalal lawol sintangol do singol maha kay Qur'an ay sunna hedongol. Ngoria ay harute. Ha wante joni hoyne de wante lewine de wante. Me sunna alabu. Sunna nyande wi awadu. Kudu jonte te wadi re. Non ho nyande dargal de. Oya ta wakbe la gwalli ngay sharti jibenna monata ay lawongol. O sikora ay o sipa. O wana ini ko o wana heldi pa. O wana jombudo. O wana ni. O wana ni sharti jibitata. Allah an yajidam ya bi insan fayri ha ma ha tawa ma jaji hakki le dey yeki ta kegu be wati de boy wa arno zenne fi hanu yanna hu lay tama bani yan ala al kitab wa sunna kudo shi kawi do dalla ja ko be himmo da imam masanul nasari be naati ya ahla sunna tafarraqu rahimakum allah fa innakum min aqallin nas ما حسن البصر بما جئتنا يا اهل السنه والجماعه سوجب مو بعد كيف يكتبنا يونا نكون غوتو ساكي جو ساكا جو ساكا تان لي موكيري جو موبي كي نكون غوتو هاراي هون غوتي كو ادي نون غون دودا جو دودا او وادي مو جبو نكون غوتو كنت ما كان من هذا ياكو نكو كما كي باي يوم دودا جو دودا تا او موبو وارو مو جبو يجوتو ساكي kario wonirna nodda don jokka don kario wonirna nodda don jokka don kario woni to nodda don jokka don nare duda dem makka ne jodi no de sendi radi dudal kufa sai go so petti yoni kufa ku ka duda sinta baqara goto yoni don ku duda sinta makka goto yoni ngal ku makka ku goto al jikina madina goto yoni ku ne tawo de dura Koto kuhuni ya sare, o eti kainu kwa sare ne mfu. Sipeno kuhu nono kungotu, necha ya mwana wala ino. Mwaka ino. Mwaka ya sahi. Kono sitali, kena tawa muskila mengo. Kwa kakere mbudi wane, kata mbudi wane, kata wanda hebu de konda, laku de kongo, koyerbu wanda nung, koyerbu na kuna nung. Nyande ya maha achura hebu de ronko wanda hapu de ronko uom Aikitali dare nchidina kando na fude o Iugol maha do bonnay Awe he uondu no do sigiri on jioni mitau Iyo tu ala marti de sigiri bayri minnako dina nasa tabi konti marti Karay miwa ini kiteo Kak chabe no Para nereji lebe na fude Nereji kashiri do yebo to Kono bayri sena unga jiheba de yi Kani kuburi on tako de Ese ko meno ka di sako to kon na fay go. Na fa. Idan ko kaw himmatu ka ko na shuru sunna. Fak go sunna ha ko ne ti te ju tele. Ro jama Hasan al Basri rahimahullah. Te ma ko no fa ne al ghuraba wa rali. Si ona won da wa fat bay bainal ghali wal jasi. Fak go ne urti no ra indi ni ra sunna wal jama ko ummatu wa fat. Kama ki munye waron ne sunna. Kalla subhanahu wa ta'ala yurmi ngom. Munye waron don kori on duda. Kori fame ati no gamma nga nusunna wal jamaali duda no. Onon kari on duda goi. On duda ta chadi goi haasom. Wadi non ko mochi. Ko yuri duda ta. Ko mochi kadi duda ta. Ko seri kadi. Na wano o lando to u. Ka. Isikki na ngandi telefon jino o di jarai di. Dey samil, roa samil, deng samil, ka. So di jarai di ten mil, di mil, ten mil, ten mil, ka. Den ngarti ita belen kadisane, dey to ni pile tuko ni dar suji. En darai ko ni muri kuru dey dey kabe. So di, ko di deng samil, dey samil, roa samil di. Ese ko bi nume hida di. Ko chungu maji on seri. Goto kono idi. Kono di seru. Ko yi gonga, kalaka gonga, tigiri woni. Wonki, hida anong, konamata nong wonki kongko, korte. kala ka mere sama kala e faya go bonno go waktu woni ta tampu to heway ku nare duare ma sinimam ma balo ma ngodi pira tawdi go goro marare tawdi de kun ko jelo e buudi e tampere bonnere tan e yeba e ditte e piede woni mu wajilaka ko yali wakke joni watti yaade dara dum ha gondo libe ku weldo ama yado kala wadde ko ke jodo nara hedo ha do kari e ni maya dum tikkere mone ko li ba ko ene hin lan di waru gol muhadara e dun note on mere do e daran di waru gol kadar tu ja jama e waru ha tikke nara tele on tikko on jango na dai jare ko mere dun no di hore mu no no di ka di hore mu dun la ngaki no dole Bangani ko nuna ni tampere en no dugol ko ne mo dere ko ne woni wonki ina Rusi ibn Abbas radiyallahu anhu be maki be medi dara be bada salat al asr ibe wadi o yimbe be dari be wadi garde wotere ha futuro juna sai ko fiye jama on ko amu tun ne ko ne woni inna de sikule no si nam bana ka jama on ko amu pitali ni rabu pitali ni bayi ko kaka putti e ka newi e ka weli du kata ta ar nyama e hi jodo wole ni hi ya en fije ni du no wonti ni yidi du kono gonga wonti da wonti ko wati ne gonga ki wala ta gonga ta Iran Imam Sufyan al-Thawri bama kaino istawtu bi ahli sunnah bi khaira fa innahum ghuraba wati e bedo e bedo ngi sunna wal jamaa fotere kala ka be wodi be duda de ko sena be wonata wati e beno di do mo direji ke be wakki la be jokkadi imamu fudayl ibn iyad ibn ramaki ahlu sunna wal jamaa tigiri ko mo woni hom wa man arafa ma yadkhul batnahu min halal wa dhalika li anna akla al halal min adam khitam al sunnah التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه وأهل السنة والجماعة وأتوا أن سب الله بقول الناس تكمل ريد موفا فرنا كهدي و نعم يكو دقي نعم يكو هرمي نعم يكو جلبي لا أجل سبع بل نرى دو كل سبع دعما يريد كيلا مالا يريد كما إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات كله فقد استبرا لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات فقاتل الحرام إلى ما قال يسوع يجوز يسوع فنعمته قال إن نعمك القدكي إن جاءك وانتصب نحن ونجاب ننتهي الدعاء iya be juro ala ko mari haaju la tawleji do ha hewdi jomi men jaabi nana mo du'a ka bisi ki do der rendi jawa no jogi ala mere kori du'a anda ngata ni jaabi taake jonyo habi se jwanadu ala ko ni hakune ma e o ko tawata ili ke sike hakku de ona o dina yel ko bonda o moti o ka yo me ngori kan ko tabara ko taala wa ida taala ka ibadi anni fa inni qareeb ka ujibu dawa ta dali ida da an al khassata ko wi ji ko kari mi jaba dina kari mi jaba ka ko si baw asi ko no ngu kala sala do mi non ke mi non to ko kan be non to ten kali ya sajibu li sono di ma no ta kimo andi sa no di no ta ko kipura sa no di mo o no di ma no ta ki a no di o no ta ki a ne di o no to ka wanda di ma ka wanda yo di no o gombo tora na de e to mo ya ya ki certo da sa do do to de to ye do a sura allah subhanahu wa ta'ala o yi salat hadhihi al umma ko be andina no wala imam hasan al basri be tiyo gonde wolde do timu no to meedi tawde ko kadu dal mabbe be janna arita ko fi ay bingol do su woni kuyti hakke mabbe tettungal mabbe modde hakkunde jangonde men a faami ma si tawi ɓe koñe ma ɓe ñawloto ɓe yoɓata wata ko kuy e wiyeteɓe hande karamo goɓe noon jarri mora sigo sukaɓe no ñawliran koɓe ronkude hettude sukaɓe en ɗoɓe celdi ha kono ɓe yoɓata ñamade ɗum ko jarro ko yeyani Allah subhanahu wa ta'ala hisinen gel o ardini imam hasanul basari ha o gayni imam hasanul basari ɓe maaki ɓe fewji qibla ɓe tertimo ɓewi jus oho o lojjitike soñuɗo hakkunde an e makko o wiimi no soñimo joni hakkunde an e o jonni jo hakkunde amen nene jiɗo soñuɗo o soñe mum nden ɓe wi ɓayri ɓe ɓanti juuɗe ɗen ɓe fewji qibla ɓe torike ɗum ɓe wi sakkatan rajulu mayyitan gorko on maayu ha ɓutti ka dari ɗon noon siyani ka nder duɗal ɗon o nedda ɗon o surroya o yana o tampiti ha o ɓutti ley o yanu tawi o ɓutti sakkata haala kawnihi sakkata kana mayyitan ara o ɓutti askere on jaabinayno ɗo ala ɗo jooni mawjud wala yazalu imo wooɗa ɗum ɗon hino woodi o ganndi yogaade goto kade sahabaɓe nelaaɗo biyeteeɗo sa'id ibnu zaydin ñannde ko debbo meeɗimo tuumude basara o wiwo on no jaddimo tummere leydi o dentimo nayi mo ñaawugol o yehi madina wullito e ko amire on o wi on ñaawmo on no taki tummere leydi ka leydi makko sa'id ibnu zaydin wi subhanallah min mi jooɗoto mi nana nelaaɗo maaki kala taɗi ɗo tumbol leydi e hakkee goɗɗo ñannde darngal o taƴantewa kum haa ka jeyɗa ɗiiri o ɓornee ka daande mi suusa jooni men taɗi ɗe tumbere leydi maa debbo wo a waɗii ɗum sahiɗo bunu leydi mi wii jooni si tawii o tooña mi memaani leydi makko ni wataa warmo haa wuminaamo wataa warmo dinaaka koloyru galle makko ɗe fuyya mais baali ko kunni gise ɗen wumide debbo o waɗde ɓe mɗo aɗa suso waɗaa mais baali ɓayro wo kam mbuman kaaku o tawi mo jinda ka nder galle makko o yekkitino ko kolor ndu wontir ɗon o ukki nder ton o maayi ɗon to madina ɓe wi sayid ibnu zayd wino ɗum dey abdoullahi ibnu umar wi menen men sinu men tawi himɓe wiya renndowa taw huɗo kunndi sayid ibnu zayd ni si tan jaabo ad sabu ko jaabinan ndenoo duwa julɗo alaa ko ɓuri hato jinde haa so heɓii haa jo fewɗi rabbol isati wal jalal on o jaabinana mo jooni noon no jeyaa ko haɗata ɗum ñaamugol makko harmi ɗum hanaaka wattaneede hakkil ɗum hanaa wattaneede hakkil ɓayri ɗo maafiiɗo o julɓe heeferaaɓe fof maafiiɗo o ɓernde men koo tanka jowdi men luttiti hakkille ɗen no nattaede fof kono ɓernde men ko ton artotoomum idan ɓe wii ɓee ɗon wura faa ɓe yewtinen fe muɗum ko ɓe cañce ɗiɗi no woodi e maɓɓe moƴƴiɓe kono moƴƴere mum nden no haqiiɗi koye mum haaɗi moƴƴere mum nden koye mum haaɗi woni ko ɓen woni alladina yuslihuna ida fasada annas himɓe ɓen boni kañum eto moƴƴire kono noon moƴƴintaa goɗɗo goo dey kono kañum noon kadi bonata oɗo no moƴƴi kono ko seeɗa woɓɓe ɓe ko alladina yuslihuna ma afsada annasu baadi min sunnati ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴire ɓe tawata ɓe moƴƴe haa gasa ɓeɗo kadi moƴƴinde goɗɗo goo mo moƴƴaa o nganndi ɓe wii karmo gooto daawa gooto wii so a jindika dow leydi ɗo ɗo ɗaɓɓude yimɓe ɓen ko nawe ɗum wuuri ka dow laaragal leydi ɗo ayiyataa jewabo ala ko nawe fu woni noon gorko woni debbo kala ko jinnude noon ko nawe wonnen ara ɗum ɗum ko mufsidu wa fasik wa salih wa muslim ala jawab ko neɗɗo bonnoowo anndi neɗɗo suma bonnata wo haray o bonii haa o gaynii so watta bonnude kaa e neɗɗo yaano haa boni kañum tun moƴƴa kono bonnantaa goɗɗo e neɗɗo yaano haa tawi bonnata bonaa no moƴƴi kono moƴƴintaa goɗɗo goo e neɗɗo mo tawata kañum bonnata bona ino moƴƴi no ha pitiga de hejita mo ei ese na mar jawabo kada tu mo kada non bevi kina kangani ilo martabaji kalamu ila e majjere fala na mo ittude e majjere artira mo e mojjere ne ko ilo martabaji jangan da ne ro on bevi dia tini ni tum ali o motte ko he ri kon shi o motte e na e jode ma ko he ri kon ta de ma bai shi wa ido diram bevi sa wi bonno yo motu sakai na o atari bonno o motte ta ko bonno o motte ta arana bonno o netto so woni bonno o woko ya eto ta enka mo ka bonu gol anda mo plato ka bonu gol ara gon na ta go go wona ron ka ekkina gol mo ka bon gol don anda mo ka mutti gol no yeli ni kuri ekkin gol mo do anda mo na so yeli ha o mutti eto na no yo wor mutti no wo bono bon bon o kadi wawa ta mutti de ko mo yo mutti ta ka no mutti na kuruno ni maratib في مراتب تحليل الإنسان من الفساد من الإفساد إلى الفساد ومن الفساد إلى الصلاة ومن الصلاة إلى الإصلاح ترى يا مسلم أنا كل نوع مراتب مؤمن قليل ببين كل نوع كرم قدرات وين فلم نما وين من هو اللي نحن كما مولا نمو كي وواتو ما مولا نمو خلجر مكو أصنك ونعدا نمي إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بن الكريم فخط ذي الجلال والإكرام كما شاء أحيط أن يؤنسي الدماء ونام مؤجر نوان أول دمن قحاني ونام نوان محمد دمن ونعيد أحد دمن ونوان أول دمن ونين ونسي إرح وأقول ونسي إدري ونرى دمين كما شاء المؤمن مرآة أخيه المؤمن المؤمن مرآة المؤمن جوتو كلار اورغال سيكو مون جوتو شافو تيمي نماكي شا تاوي كاري نو بونو دي او هانو دا مو هيتو دي مو بماكي وانا مو نار اورغال شيدا انديري مو مورتو سي تاو جو وني وادو دي اني نيم مو دي الله مو سين نار ما كو نيني دي لا بنا مو نريدو هولا مو كادي ورا اي بيم غول مو نا اني غول مو دي كو يلان غول مو دوم مو كيري نين e taw gol himo mette ha yu gol ko ina wola ayibe makko ke ko wati yibe be wola ke ayidadu ke ko jonne be makki ta la gira ni ni ne turre tay jonne no te di naria ka kafer le hikku ta ko jabe taw tala ko dawu ko ti tari wo ko ya arta wa himo bondu de wa wa chonji da kan di ta ko ta be makki arwa fe ta kan duba ba ko be wa chonji bandu bani aga manu si tari ni ko hin selli temme hun no bandu nu joni ala haaju ka jodo e bandu nu si naka temme hun ku wonno ko don tunni jodo ton ni di bon ti ya kuma ni arti wo ko don kadi wo ngata ta ai ka mo ti ton ni ala haaju mu ni nara ka wo jun don ha na wa de ni na ko ne ne don ti ya na janto da ko do si ben ni wo martaba on وقو التعارف والتعالف ثم التكليف وقال ما الله يبدو يقول تفندي تونيه دي اليه هاو جري إذا تامو إنه شخو جميل بماكي نجمو يا أقل قرى توبا نحن يمو ووري قولي قولي دوني نوغي إيا عيسا يمو إنه حق كل نيزر عنزر ونجمو يا أقل قرى كون أمي جاني دونكم داري نولانا مرد حكمة دعوة كجومي ونجيبين دين تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول لا إله إلا الله تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول مدينة تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول kono sa anda kare wa anda ma ayi la mo yi la ma wo wo dira kus ala hakku ne mom argo mo tu ya fi ya la ma ida ka julu la ala julu kulu julu ma julu ya no di wala te be dun te ya non di bawala ka do dum ben makara ka na to gabu abdul runna kar ka mum no niya ba ki ka ti do di wala ndre do dum na ka ya woli go mai kono no di woli ran ta ni tu ara gullu la den wet met di ha bu ara iran di ro si pa di ngala ba jan ka ni en to ino ma ko di ma be wanda ma ko mo di no be ko yindo do won gonu da ko mo di o be cuma yindo be boni di mana santu te mo di be wona be hakku le yindo do do be bon be me tawa ta jonka e do ben no so to en pura na ko jalki ka be sabo ta ronka jabo de be tura na tu hene je ati patu goraba di ba dun no ngara wa ta hauni jaba o al killa yo gol mene ka mo ta me fo ko mi tu woni to jota o sunda yo ni to Kalau dengan dikaribu izin lo ke wakil lo kami enggak ha, enggak kawan yang enggak ha, si hoci so harap susah wajib. Eww! Susah kan lo tu deh, susah tahu lo deh, susah tahan izin deh, susah tahu aja. Kuyi kok siya mau jabat ha! Harap kok susah itu. Eh jabat ha! Wah! Dawa! Allah subhanahu wa ta'ala jenni yang koyen nurdi inna dan jabat ha, jenna yang diwana ala rasulillah falahu al-mubin. Ala kita wajib berfaham ini mudum. Allah subhanahu wa ta'ala wa liballah mudum. Kita wajib berfaham ini faham inaki. Ala faham ini wa minasyaitan wa Allah wa rasuluhu ni fukara. Subhanakallahumma bihamdika syarallah ilaha illa hamd. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma. Alayhi wa ta'ala kudra. Mualim. Tabbali.